اتنے سارے انداز آپ حضرات کے سامنے پیش کیے. مشترکہ تلاوت کی ایک فرمائش تھی اللہ نور السماوات والارض، وہاں سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے. پہلے ایک بات واضح کرتا چلوں، یہ بطور مذاق نہیں ہے بجائے ہنسنے کے، یہ بطور ایک اعجاز قرآنی ہے کہ الحمدللہ اتنے سارے انداز ہیں، اور اس میں سے ایک آیت شیخ شدیس کے انداز میں اور ایک آیت شیخ شریم کے انداز میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.